Зірні на луг прад навальніцай, калі крыжастай бліскавіцай у страсе твара хрысціць хмара і сілай грознага цяжару, ускалыша землю шум дрыгучы, далёкі, устрымлены, магучы, і здрыгане нябёс разлогі, як голас Божай засцярогі. Зірні тады на гэту шыр, трасецца, ходзіць луг бы вір, бы той кацёл у час кіпення, усё поўна руху і імкнення. Ой, час гарачы, ой, час гарачы, ой, час цяжкі, бягуць касы, ну як мурашкі, бягуць грабцам на дапамогу, я раптам б'юць усе трывогу. А хмары ўсталі нечакана, хоць праўда парыла ўжо зрана. Бела-ружовыя іх шаты вісяць маўклівыя і зацяты, а кучаравыя клубішчы, як на ўсесветным пажарышчы, растуць, расквечваюць на сонцы свае клубочкі-валаконцы і ткуць сярэбраны масток, дзе гром застукаў, як чаўнок. Пад шум, пад грукат навальніцы, як бы па знаку чараўніцы, устаюць, растуць на лузе копкі, і луг пабраўся ўвесь у бобкі. А пад хваінаю на грудзе вакол стажка аж кішаць людзі. Гарачка ўсіх бярэ такая, што пот ім вочы залівае. Охмара сівою градою, ўжо звісла нізка над зямлёю, ідзе гняўліва, пасмы сцеле, блішчыць, гарыць яе кудзеля, і пакручастымі жмутамі стрыже глядзіць, як змей вачамі, і сучыць срэбраныя ніткі у шнур дажджаны ў вачавіткі. А дождж шуміць, а дождж гудзе, і бліжэй, бліжэй ён ідзе, і даль туманам засцілае. Упала кропля, і другая, за імі цэлым вадаспадам, буйныя капкі, як бы градам, па лісцях дуба секанулі, ды далі сетку пацягнулі. І вось жахнула бліскавіца, як вогнягменная крыніца, і гром пярун сталёвым бічам, бы нейкі звер страшэнным лычам, арэ, трасе, калоціць хмары, зямлю надземныя абшары, бушуе доўга, абурліва, над лесам коціцца гняўліва. І гэты гоман, гнеў дрыгучы, злучае зноў у стрэл магучы, густы, злавешчы, вехрабежны, і нестрыманы, і драпежны, і так цяжэрна націскае, як бы зямлю дзесь ухінае. І шугнуў дождж налётам смелым, павіс абрусам густа белым над гэтым лугам, над палямі, і ліецца коса ручаямі, бы нева цягнецца грымотны, і б'юцца кроплі ў пыл вільготны. Зірнеш вакол адна любота, на лузе спынена работа. Жанкі, дзяўчаты і мужчыны бягуць пад копы, пад драбіны, каб менш быць змочаным дажджом. А хто, накрыўшыся халатом, ці так накінуўшы дзяругу, сядзіць квактухаю сред лугу. «Давай, давай, дожджык на кропу! Сюды, дзяўчаткі, лезьце ў копу! Дасць Бог на нашым гэтым грудзе, на другі год касцоў прыбудзе!» Пад гэты гром, пад дождж упарты, то там, то тут пачуеш жарты і смех вясёлы, піск дзявочы, бо хто ж крануць іх неахвочы. Але дзяўчаты язык маюць і востра хлопцаў падсякаюць, не робяць жартам перашкоды. За тыдзень добрыя пагоды праходзіць, глухне касавіца, і толькі дзе-нідзе капіца стуліўшись ціха над вадою, глядзіць забытою ўдавою, бы нейкі жаль яна хавае і сэрца смуткам авявае. Ды стогі сведкі цяжкай працы стаяць, як панскія палацы. А пышны луг так абяздолен, стаіць пакошан і аголен, і выгляд мае засмучоны. Гракі і галкі і вароны даўно дзяцей павывадзілі, над гэтым лугам закружылі, ляцяць сюды на раздабыткі, цяпер тут добрыя спажыткі. Эх, скошан луг, і зніклі краскі, бы тыя чары мілай казкі, якую ў часе вандравання ці адзінокага блукання табе складаюць думкі самі, і залатымі паясамі твае прыгоды спавіваюць, і лёсы жыцця аздабляюць. Глядзіць пакоша луг гаротна, на сэрцы робіцца маркотна. Эх, лета лецейка любое, ты адцвітаеш залатое. І так паволі, неўзаметкі, і нашы звянуць жыцця кветкі. Але касьба – пачатак лету. О, колькі ў ім яшчэ прывету! Прыгод усякіх так багата, тужыць аб леце ранавата. Яшчэ не раз у часе жніва дзянніца зоймецца шчасліва, і ў ясным блеску, і ў красе адб'юцца хораша ў расе яе кароны агнявыя і пасмы косы залатыя, скрозь шоўк нябёс ружова-белы рассыплюць радасныя стрэлы, бы ліры Божай тыя стрункі, бы тыя чары пацалункі на вуснах шчырага кахання у патайны часок спаткання. Яшчэ нямала дзён цікавых і раніц светлых і ласкавых, калі туманам белаватым лясок атуліць свае шаты, а на палях у белі жыта смех заблукае самавіта, ружова-бледны чырвань ззянне, дзяніцы ціхае вітанне. Дык не гаруй жа, брат, нябога, дзянькоў вясёлых яшчэ многа.